أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle gerek bizleri izleyen kardeşlerimiz ve gerekse sizler, Allahu Azza ve Celle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin inşallah. Dostlar ve değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde kaldık. Ben hiç vakit kaybetmeden, vakti de en azından iktisatlı kullanmak adına 80 ve sonrasındaki ayet-i kerimeyi, 81. ayet-i kerimeyi sizler için mealen tilavet edeceğim ve sonrasında da 80'i müstakil ve 81'i de müstakil olmak üzere inşallah farklı farklı ele alma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Nisa suresi 80 ve sonrasındaki 81. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bütün ayetler şüphesiz manidar, ehemmiyetli, kıymetli, hepsinin bünyesinde taşıdığı bir kıymet var. Ama ben bu ayeti kerimeyi yeniden okumak istiyorum. Öneminden ötürü yeniden okumak istiyorum. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi olarak göndermedik. Baş üstüne derler, yani itaat ettik derler. Baş göz üstüne derler ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan, sana vekil olarak Allah yeter. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, 80. ayeti kerimede ehemmiyetine binaen iki defa tilavet ettim mealen. Buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu hakikaten manidar, şöyle manidar. Mealen okuduğumuz zaman çok çok öyle ayrıcalığı olan bir ayet-i kerime değil asıl itibariyle. Ama bugün yaşaya geldiğimiz çok ciddi bir hastalığın panzehiri olan bir ayet-i kerime. Bir handikapı tedavi eden bir ayet-i kerime. Bugün hadisi itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olanların söylemlerini, iddialarını durduğu yerleri çürütmek adına çok ihtimam etmemiz gereken bir ayet-i kerime. Dolayısıyla ben mefhumen tekrar söylüyorum. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bunun Türkçe karşılığı şu, kerim kardeşlerim. Bizler eğer ki Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla itaat etmek istiyorsak ve bununla da birlikte biz cenneti murad ediyoruz ki öyledir. Rabbim bizi cümlemizi cennet ehlinden kılsın. Biz Rabbimize itaatimizle birlikte cennet ehlinden olmayı istiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki Resul'e yapacağınız itaat Allah'a yapılan bir itaattir. Yani Rabbimizin razı olduğu bir itaati elde edebilmenin yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten geçiyor. Ben ısrarla bu cümleyi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Sıradan bir şey değil. Yani bugün hadis inkarcılarının durduğu yeri sizler için tabir yerindeyse ortaya koymaya çalışıyorum. Yani hem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini itibarsızlaştıracaksın, onun getirdiklerini dinin yaşanmasında kaynak olarak almayacaksın, diğer taraftan da Allah'a itaat edip o itaatinle cennet ehlinden olmayı murad edeceksin. Bu en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Çünkü Nisa suresi 80. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle bunun formülünü beyan ediyor. Eğer ki yaptığınız itaatle Rabbinizi memnun etmeyi murad ettiyseniz bunun yolu Resulullah'a itaatten geçiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bypass ederek, ekarte ederek, onu devre dışı bırakarak Rabbimizin razı olduğu itaati ortaya koymak mümkün değil. Rabbimizin razı olduğu itaatin ortaya koyulmuyor olması demek, Rabbimizin razı olduğu cennet ehlinden olamıyor olmak demek. Dolayısıyla Nisa suresi 80. ayet-i kerime aslında bizim sünnete olan ittibamızın, ittibanın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu ibraz eden, beyan eden ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Bugün eve gideceğiz. Az önce sahur iftarımızı yaptık elhamdülillah. Bereketliydi. Rabbim bereketini artırsın. Sevap elde ettik. Birlik zamanı dedik bu Ramazan ayından için. Kardeşlik zamanı dedik bu Ramazan ayından için. Bununla yola çıktık ve bunun ilk adımı olarak da kardeşliği tesis ettik. İftar sofralarında buluştuk. Ama Tefsir-i Fukan'ın da ayrıca bir azı olacak. Eve gideceksiniz. Ne olsun o? O da şu. Rabbimizin razı olduğu itaatin ortaya koyulabilmesinin temel yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibadır. İttibasız, sünneti devre dışı bırakmakla, kapılar ardına kitlemekle Allah Azza ve Celle'nin rızası kazanılmaz, razı olduğu itaat ortaya konulmaz. Şimdi, peki bu sünneti itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olanların temel gayesi ne? Rabbimizin razı olduğu dinin yaşanamaz hale gelmesidir. Allah için bunu götürün. Hadislerin itibarsızlaştırılması ve sık sık gündeme taşınıyor olması sadece Buhari sahihtir, Müslim sahih değildir. İşte bunu Albani sahihlemiştir, Albani sahihlememiştir. Bu hadis akla uygundur, değildir tartışmasının daha ötesinde hadis üzerinde oluşturulmaya çalışılan bu tartışma ve onu zedeleme gayretlerinin temelinde yatan tek bir şey vardır. O da yaşanmaz bir İslam'ı Müslümanlara miras bırakmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izah etmediği, içini doldurmadığı Allahu Azza ve Celle'nin taleplerini kim dolduracak sünnet yoksa? Ya heva dolduracak, ya arzu dolduracak, ya da akıl dolduracak. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum, hikaye kitabından bir alıntı paylaşmıyorum sizinle. Hadis inkarcısı birisiyle tartışırken oturduğu yerden namazı kıldığını söyledi bana. Dedim kardeşim namaz girdi gireli beraber oturuyoruz yani. Kalk şu namazı kılalım dedi, ben kıldım elhamdülillah, o vazife tamam. Dedim hangi ara kıldın? Dedim ki herhalde cem etti. Yani yağmur falan yağıyorsa veya seferiyse. Sordum, dedi ki yok öyle değil. Salah kelimesi dedi dua etmektir, zikretmektir, anmaktır. Allahu Azza ve Celle ekimus salah, namazı ikame edin. Yani zikri ikame edin. Ben diyor oturduğum yerden Allah'ı zikrettim, namazı kıldım. Ona ne denir? La havle ve la kuvvete illa billah denir. Sünnetin içerisini doldurmayan veyahut da sünnetin içerisini doldurmasına müsaade etmediğin şeyi ya aklın dolduracaktır, ya gönlün dolduracaktır, ya da senin yaşadığın konjektörün dolduracaktır. Sen hadisi itibarsızlaştırırsan İslam'da devlet modeli de yok dersin. Bundan tabii bir şey yok yani. Ama burada asıl maksat yaşanmaz bir dini Müslümanlara enjekte etmek. Halbuki Nisa suresinde Allahu Azza ve Celle 80. ayeti kerimede Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeden Allah razı edilmeyeceğini söylüyor. Peki sen sünneti devre dışı bırakmakla Rabbini nasıl razı edeceksin? Sen sünneti, hadisleri itibarsızlaştırarak Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla itaati nasıl ortaya koyacaksın? O akimus salah diye beyan eden, emreden, ferman eden Allahu Azza ve Celle'nin bu talebini, sünneti devre dışı bırakırsan Allah'ın razı olduğu şekilde nasıl ikmal edeceksin? Bunun vakası yok. Ama asıl mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakarak yaşanmaz bir din icat etmek. Hatırlıyorsunuz, William Gladstone, müstemleke bakanı, 1800'lü yılların sonunda meseleyi çözmüş. Yani bugün modernist camiadan sünneti itibarsızlaştırmaya çalışan bu zihniyettekiler aslında yıllar önceki bu Allah düşmanlarının değirmenine su taşıyor ama farkında değiller. Belki de farkındalar, Allahu alem. Ne demek istiyorum? Gladstone, müstemleke bakanı, İngiliz parlamentosunda söz hakkı istiyor. Eline Kur'an-ı Kerim almış, kürsüde konuşuyor. Diyor ki biz şu Kur'an'ın müntesibi olan Müslümanları, İslam ümmetini kamil manada etkisiz hale getirmek istiyorsak bu Kur'an'ı ellerinden almalıyız. Gladstone diyor bunu. William Gladstone. Diyor ki Kur'an'ı ellerinden almalıyız ki onlara hakimiyetimiz kamil olsun. Diyor ki ama bir Müslümanın elinden Kur'an almak mümkün değil. Mümkün değil, alamazsın diyor yani. Bir Müslümanın evinden Kur'an'ı söküp alamazsın. Diyor ki eğer bizim onların elinden Kur'an'ı almaya gücümüz yetmiyorsa yapacağımız şey hükümlerle onların arasını ayırıştırmak. La havle ve la kuvvete illa. Yani almadan da yaparız diyor. Bunun bir yolu var. Müslümanların elinde Kur'an varken Allah'ın razı olduğu hükmü yaşayamıyor olmalarını sağlayabiliriz dedi Gladstone. Ve bunu neyle başardılar? İşte bunun temel yani zeminlerinden, faktörlerinden bir tanesi sünnetin devre dışı bırakılmasıdır. Heyhat, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle de Nisa suresi 80. ayeti kerimede buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu itaat ancak Resul'e itaatle mümkündür. Vesselam. Biz bu hassasiyeti göstereceğiz. Niye göstereceğiz? Çünkü biz cennet ehlinden olmayı murad ediyoruz. Allah olmayı nasip etsin. Bak oruç tutuyoruz. Allah emretti diye tutuyoruz. Harama bakmamaya çalışıyoruz. Allah bakma dediği için bakmıyoruz. Yani Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı murad ediyoruz. Diyor ki Allahu Azza ve Celle benim rızamı kazanmanızın yolu bana itaat etmenizdir. Bana ise benim razı olduğum şekilde itaat edebilmeniz ise ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmakla mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına diyor ki kullu ümmeti yedhulunel cenneh illa men ebâ. Allahu akbar. Ümmetimden herkes cennete girecektir diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bukhari kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum sizinle. Kullu ümmeti yedhulunel cenneh illa men ebâ. Ebalar giremeyecek. Ebanın kelime karşılığı istemeyenler. Yani ümmetimden herkes cennete girecek diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İstemeyenler girmeyecek. Merak ettiniz değil mi? Bizim merakımız nasılsa sahabe de merak etmiş olmalı ki soruyor. Kıyla dediler ki ya Resulallah ve men ya'ba. İstemeyen kim olabilir ki yani? Kim cennet ehlinden olmayı istemez İslam ümmetinden? Kim cenneti arzu etmez? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden Havzu Kevser'de içecek yudumlamayı istemez? Kim? Men ya'ba ya Resulallah. Bu istemeyenler kim? Hele bir tarif et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana itaat eden herkes cennete girecek. Bana karşı gelen ise cennete giremeyecek. İstemeyenler de bana asi gelenlerdir. Allahu akbar. Yani anlaşılır bir dille söyleyecek olursak cenneti hak etmeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine tabi olmayanlar olacak. Vesselam. Formül bu kadar basit. Cennet ehlinden olmayı terennüm ediyorken bir taraftan, diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olmak samimi değil. Samimice hiç değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek bu anlamda bu ayeti kerimeden hareketle önemli. Biz bu hassasiyeti yitirdik mi? Elhamdülillah yitirmeme gayreti içerisindeyiz. Ama ciddi bir mücadele var mı? Var. Bugün her platformda, gerek konferans kürsülerinde, gerekse televizyon ekranlarında, gerekse radyo işte programlarında, her fırsatta sünnet itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Niçin? Allah'a hakkıyla itaat edilmesin, yaşanabilir bir İslam olmasın diye. Tam bunların aksine, bu mücadelelerine karşın bizde dik, istikrarlı ve kararlı bir mücadele ortaya koyacağız. Bu da şu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etme konusunda hassasiyet sahibi olacağız. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir metot izlemiş, bir devlet kurmuş, Medine'de bir devlet inşa etmiş, nasıl cihat etmiş, nasıl kadıları yönlendirmiş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biz takip edeceğiz. Bu hassasiyete sahip olacağız. Emrini duyduğumuz andan itibaren nedir o klişe, şiar, semi'na ve ata'na, halas. Bu. Tıpkı Ali radıyallahu anh gibi. Ben misafir etmek istedim Ali radıyallahu anh bugün. Beni çok etkileyen bir örnek olması hasebiyle. Bir tarafta sünneti hafife alan, işte çok affedersiniz, deve idrarını kürsüye koyup böyle hadis tartışmalarını bu kadar sığ hale getirecek kadar basite indirge. Bunlar oluyorken Hazreti Ali gibi birisinden böyle bir ittiba anlayışına şahit olunca paylaşmak istedim. Biz bu hassasiyete sahip olacağız ki Allah bize katından ikram edecek nusretini inşallahurrahman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de, bildiğiniz bir rivayet, farklı rivayet, yani farklı varyantları var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, eline bir sancak almış Efendimiz, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, bu sancağı yarın Allah'ı ve Resulünü çok seven, Allah ve Resulünün de onu sevdiği ve onun eliyle de fetih gerçekleşecek bir yiğidime vereceğim. Allahu Akbar. Şöyle 3-5 saniye gözünüzü kapatın dostlar. Sadece tasavvur edin. Zişan Efendimizle bir ortamdasınız. Ve Allah'ın Resulü bu sancağı bir yiğide verecek ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Bundan sonrasını Ömer'den dinleyelim. Diyor ki, ben olmayı diyor o kadar murad ettim ki 1,5 gün diyor hep Resulullah'ın gözünün önünden hiç ayrılmadım. Yani benim o, yani beni görsün bana versin diye diyor Ömer radıyallahu anh. Ben olmayı çok istedim. Yiğidim dedi diyor Resulullah. Yiğidim. Diyor ben olurum herhalde. Diyor ben olayım diye de diyor gözünün önünden hiç ayrılmadım. Ertesi gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali'yi çağırın bana. Yiğit Ali. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isteği üzerine Ali radıyallahu anh'ı çağırdılar. Ali radıyallahu, tabii farklı rivayetler var gözünün rahatsız olduğuyla ilgili. Ben o tafsilata girmiyorum. Asıl Nisa suresi 80. Resulullah'a ittiba etme konusuyla alakalı Ali radıyallahu anh'ın bir kameti var. Bir duruşu var. Orayı paylaşacağım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sancağı uzatıyor Ali'ye. Diyor ki ya Ali yürü. Allah'ın bereketiyle yürü. Allahu azza ve celle seni muesser kılana kadar, yani zafere ulaşana kadar yürü. Ali sağına soluna bakma. Allah sana bir imkan verecek, zafer verecek, sağına soluna bakmadan Allah'ın bereketiyle yürü ey Ali. Ali radıyallahu anh sancağı alıyor, dikkat edin ha. Ama bir şey aklına geliyor, soracak. Ne zamana kadar savaşmak lazım? Yani onlara karşı ölçüm ne olacak? Soru soracak ya. Ali radıyallahu anh sancağı almış ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı Ali fethe doğru yürü, Allah seni muzaffer kılacak, sağına soluna bakma dedi ya. Ali radıyallahu anh sancak elinde hedefe kilitlenmiş soruyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam arkada kalmış olmasına rağmen dönmeden soruyor. Diyor ki ya Resulallah onlarla diyor nereye kadar savaşayım? Dönse baksa ne olur? Soruyu bile dönmeden sormuş Ali. Dönmeden sormuş. Sağına soluna bakma dediği için Resulullah. Baksa günah olur muydu fıkhen? Olmazdı. Asi gelmiş olur muydu? Hayır. Muhaddisler diyor ki orada aslında Allah'ın Resulü hedefine kilitlen demek istedi. Ama Ali radıyallahu an bize bugün Tefsir-ül Furkan'a misafir oldu, bir şey miras bıraktı ve gitti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, yani onların edebini biz biliyoruz. Yüzüne konuşurken böyle Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam arkasından konuşmaz. Ama bu emri böyle yerine getirme gayesiyle diyor ki ya Resulallah onlarla diyor nereye kadar savaşayım, ölçüsü ne? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki La ilahe illallah diyesiye kadar onlarla savaş derlerse diyor elini onlardan çek ya Ali. Bu nasıl bir hassasiyet Allah'ım? Sen bugün tutuyorsun, hiç izan yok mu sende? Hiç mi Allah korkusu yok? Bu cüretkarlık nedir ya? Senin aklına Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği olmuyor, uymuyor diye sen Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini itibarsızlaştırıyorsun. Onlara bizim söyleyecek cevabımız Ebu Bekir gibidir. Ya senin bu arkadaşın Kudüs'e gitti de geldi. İşte ne bileyim bir gecede gitmiş gelmiş. Her şeye inandın, buna da mı inandın ey Ebu Bekir dediğinde verdiği cevaptır. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ben, bu ne ki bu? Ben o zata 7 kat semadan görünmediğim bir melek tarafından vahiy geldiğine inanıyorum. Buna mı inanmayacağım? Aklının alması almaması bu bizim tartışma konumuz değil ki. Ben 7 kat semadan görmediğim bir meleğin Allah'ın Resulüne vahiy getirdiğine inanmıyorum. Kudüs ne ki? Dolayısıyla hadis ve onun itibarsızlaştırması bugün çok ciddi bir mesele. Bizim de şiarımız, bizim de anlayışımız aklımıza yatıyor olması değil, gönlümüze yatıyor olması değil, hevamızın, arzumuzun onu onaylıyor olması değil, Allah ve Resulü ne dediyse o. Tıpkı Ali radıyallahu anh'ın ortaya koymuş olduğu hassasiyet gibi. Allah cümlemize nasip etsin kardeşlerim. Şimdi 80. ayeti kerimeyi bu anlamda nihayetlendirelim. Hemen 81'e devam edeceğim inşallah. Normal Tefsirul Furkan'ın süresinden de biraz kısa tutmaya çalışacağım ki malum Ramazan iştir, yorgunluktur, iftardır. İnşallah o süreyi de fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Bu hassasiyeti gözetmek düşüncesiyle. Şimdi 81. ayet-i kerimede bir ifade var dostlar. Burası belki de çok elzem, onun için mealin o kısmını okuyorum. Onlar derler ki senden bir şey duyduklarında baş üstüne. Başım gözüm üstüne. Ala aynina ve ra'sina der Araplar. Baş göz üstüne, tamam. Diyor ki senden hemen ayrılıversinler, senin emrine muhalif işler yaparlar diyor. Her ne kadar müfessirler bu ayetle ilgili münafıkların özelliklerinden bahsetseler de biz bize dair azığımızı, öğretimizi bu ayetten alacağız. Biraz eğri oturup doğru konuşmakta fayda var Allah için. Bu ayeti kerimeyi bu anlamda biz fiilen yaşıyoruz. Toplumsal olarak yaşıyoruz. Şunu kastediyorum. Bugün biz Allahu Azza ve Celle'nin hiçbir emrine semi'na ve ata'ana'nın dışında başka bir şey söylemedik. Semi'na ve asaynacı değiliz biz. Baş üstüne ya Rabbi diyoruz. Ya Resulallah senin emrin başım gözüm üstüne. Sen ne dersen o demiyor muyuz toplumsal olarak? Böyle. Ama bizim hayatta, gerçek hayatta semi'na ve ata'ana karşılık bulmuyor. İmkan olsa da Türkiye'de faiz tüketen, faizle iştigal edenlerin oranı çok yüksek. İmkan olsa da o bireylerin, o fertlerin her birisine ulaşabilsek ve bir bir sorsak desek ki, istisnaları ayrı tutmak kaidesiyle söylüyorum, senin nezdinde faizin hükmü nedir desek helal mi diyecek? Bil ittifak hepsi, ama hepsi diyecek ki haramdır. Hatta sizden önce, bizden önce Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin faizi nehyettiğiyle alakalı hadisleri okuyacaktır. Yani bu baş göz üstünenin aslında açılmış halidir. Ama baş göz üstüne söyleminin ötesinde bizim gerçek hayatta bunun bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Allahu Azza ve Celle'nin faizi haram kıldığını biliyor olmakla birlikte faizi tüketen bir toplum haline geldik. İçki içen bir kişiyi asla ve kat'a içkinin helalliğine dair bir tane cümle söylediğini duymazsınız. Haramdır der. Allah beni affetsin der. Bir de galesizce size şunu da söyler. Niye içiyorum hani bir de sor. Bunu da der yani. Ama haramdır. Haram olduğunu da bilir. Ama bizim meselemiz 81. ayeti kerimede olduğu üzere baş göz üstüne demenin de ötesinde Allah ve Resulünün emrini fiilen de hayatımızda yaşamaktır. Böyle olmasının sebebi ne dostlar? Biraz kafa yorduğumuz zaman bu tamamen menfaattir ve bundan başkası da değildir. Yani bir kişi Allahu Azze ve Celle'nin emrine dair başım gözüm üstüne der de, bu emre rağmen, başım gözüm üstüne demesine rağmen hayatta Allah'ın emrini uygulamıyorsa, bu menfaatinden ötürü Allahu Teala'nın emrine karşı gelmesinden başka bir şey değildir. Faizin haram olduğunu bilir ama bunun daha iyi bir imkan olduğundan ötürü, menfaatinden ötürü onunla da amel eder. Bu böyledir. İçkinin haram olduğunu bilir ama üzümü bir içki fabrikasına menfaatinden ötürü satar. Bu böyledir. İşte bizim bu ayet-i kerimeden alacağımız nasibimiz şu kıymetli kardeşlerim. Menfaat amellerde belirleyici ölçü değildir ve olamaz. Bizim amellerimizde belirleyici yegane ölçü vardır. O da şer'i hükümlerdir. El aslu fil ef'al ettekayyudu bi ahkamiş şer. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Baş göz üstüne diyeceğim ama şuradan menfaatim çatıştığında maslahatımı gözetmem gayesiyle Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhalif davranış sergilemeyeceğim. Milyonları da koysalar masaya, onu değil Rabbimin rızasını tercih edeceğim. Baş göz üstünenin iddiasının, söyleminin ispatı budur. Milyonları da koysalar Rabbimin rızasını tercih edeceğim. Baş göz üstüne diyeceğim ama diğer taraftan da bir menfaat karşılığında Rabbimin emrini ucuza satacağım. Öyle yok. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla dostlar, biz sevmiyor olabiliriz. Kerih görüyor olabiliriz. Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum. Siz sevmiyor olsanız da ben diyor cihadı farz kıldım. Halas. Hangimiz uzvunun kesilmesinden hoşlanır? Ayağımızda bir diken batıyor da 3 saat kalkmıyoruz yerimizden. Kıymetli, kıymetli can, kıymetli. Hangimiz bacağımızı Uhud meydanında, Bedir meydanında, Hendek'te koyup gelebiliriz? Kim ister? Vallahi kimse istemez. Ama Allah onda müminlere hayır var dediyse müminler ister. Çünkü bizim için belirleyici ölçü bizim maslahatlarımız değil, Allahu Azza ve Celle'nin hükmü ve rızasıdır, halas. Bununla ilgili Hansa Hatun güzel bir örnek. Yani tam böyle, yani sokak jargonuyla U dönüşü. İslam'la değişmiş ama menfaat anlayışına sahip ve böyle yaklaşan bir kadınken bakınız ne oluyor. Hansa Hatun, yani anlatmaya çalıştığım belirleyici olanın menfaat olmaması gerektiği, bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah ne dediyse o, menfaatinize ters olabilir mi? Olabilir. Hansa Hatun cahiliye devrinde çok iyi bir şair kadın. Ama öyle böyle değil. Mersiyeler diziyor yani. Müthiş. Kardeşi ölüyor. Cahiliye asrında ha. Kardeşi ölüyor. Kardeşi öldüğünde üzüntüsünden ötürü mezarının başında aylarca ağlıyor. Burayı not edin. Aylarca. Bir tarih kitabında okumuştum. Hansa'nın ağlamaktan ötürü yanaklarında gözyaşı izinin dahi olduğunu yazıyor. Mübalağadır değildir bilmem. Okuduğumu aktarıyorum. Kardeşinin vefatına çırpınıyor. Ben mezarda kendisini yasa boğmuş yani. Mersiyeler düzmüş. Arap dilinde, edebiyatında ve şiirde Hansa'nın yeri bir başkadır kardeşine dizdiği şiirlerden ötürü. Gel gör ki Allah Hansa Hatun'a İslam'ı nasip ediyor. Yıllar sonra kardeşine ağlayan kadın, bunu unutmayın Allah için, yazın bir yere. Yıllar sonra iman etmiş, evladı var 4 tane, onlar da mücahit, mümin, muvahhid. Yer Kadisiye. Kadisiye savaşı ilanı yapıldığında 4 tane oğlunu huzuruna çağırır. Az önce kardeşine aylarca gözyaşı döken Hansa'yı unutmayın. Not edin bir yere. Dursun bir yerde Allah için. O Hansa gitmiş, kim gelmiş? Dikkat edin. 4 tane evladını huzuruna çağırıyor. Diyor ki evladım sizi büyüttüm. Bugünlere getirdim. Bakınız Kadisiye çağırıyor. Siz geri döndüğünüzde bana 2 müjdeli haberin dışında başka bir haberle gelmeyeceksiniz. Bir, ya sizin dördünüzün de şehadet haberi bana ulaşacak, ya da siz salimen gelseniz dahi La ilahe illallah sancağının Kadisiye'ye dikildiği haberi gelecek. Bu ikisinin dışında başka bir haber istemiyorum. Allah için tasavvur edin. Öz kardeşine aylarca mezarı başında ağlayan Hansaner'de öz dört tane evladının şehit olmasını isteyen annesi nerede? Gönderiyor evlatlarını. Tabi hastadır Hansa Hatun aynı zamanda. Ama bir mübaşer gelir. Haberci gelir. Der ki Hansa Hatun, Hansa Hatun, müjdeler olsun sana. Der ki Hansa Hatun, söyle bakalım evlat, bana o iki müjdeden hangisini getirdin? Der ki Hansa Hatun, Allahu Azza ve Celle'nin bahtiyar kuluymuşsun. Allahu Azza ve Celle sana beklediğin, arzu ettiğin iki müjdeyi de nasip etti. Biz senin dört evladını Kadisiye'ye gömdük geldik, ama aynı zamanda La ilahe illallah sancağını da diktik geldik anne. Ağlamadı Hansa Hatun. Öz kardeşinin mezarı başında aylarca ağlayan anne ağlamadı. Ellerini semaya kaldırdı, dedi ki ya Rabbi, gülerek, şimdi ben şehit anası mı oldum? Dedi buna ağlanmaz ki. Nerede o anne? Nerede Hansa? Menfaat yok mu? Ben çocuğum hafif böyle genzi filan tıkansın, gitmediğim acil kalmıyor. Hafif öksürsün, sabahlıyorum başında. Menfaatse menfaat, maslahatsa maslahat, evladını yitirmek zararsa vallahi zarar. Ama ölçünün menfaat değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasının olduğunu öğretti bize Hansa Hatun. Bizi şu anda izleyen bacılarımıza Allah Hansa Hatun olmayı nasip etsin. Bize de onun evlatlarından olmayı nasip etsin inşallah. Tabi yani dedik ya, zarar olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı olabilir. Rabbim razıysa halas. Vesselam nokta. Ötesi yok bizim için. Benim nazarımda mefsedet olabilir yani. Ama Allah onunla maslahat gördüyse, Allah hayır gördüyse, Allah emrettiyse ben ona buna bakmam. Amr bin Semure gibi. Ben inanıyorum şurada birinize desem ki Allah için ya, Abdullah kardeşinizin biraz hatırı var sizde, 5 senedir tefsir-i Furkan yapıyor, kolunuzu bırakın deyin, bırakmazsınız. Bırakır mısınız? Tırnağınızı bırakmazsınız. 5'te 20 sene tefsir yapsak yine bırakmazsınız. Ama Amr bin Semure Allah için bıraktı. Rabbim razıysa bırakırım dedi. Ve bunu bize öğretti, miras bıraktı bu anlayışı. Geldi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki Amr bin Semure, hani zararsa zarar, onu anlatmaya çalışıyorum. Dedi ki ya Resulallah, ben deve çaldım. Dedi ki Allah'ın Resulü, ne çaldın? Dedi deve. İbni Mace, sahih kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum, hikaye değil. Amr bin Semure radıyallahu anh, böyle deyince Allah'ın Resulü emir verdi etrafındaki sahabelere, tahkik edin bunun aslı var mı yok mu. Biliyorsunuz ikrar ceza hukukunda beyinedir. Bir tahkik ettiriyor Allah Resulü, Amr bin Semure çalmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emrediyor. Diyor ki Amr bin Semure'nin eli kesilecek. Ya Rab. Ya bu nasıl bir anlayış? Biliyor ki Rabbinin yevmül kıyametteki rızası orada bırakacağı kolundan çok daha hayırlı. Canı acıyacak mı? Vallahi acıyacak. Bir kolla gezmek hakikaten zarar mı? Zarar. Meşakkatli mi? Meşakkatli. Ama yevmül kıyame daha meşakkatli. Amr bin Semure eli kesildikten sonra, dostlar, ekranları başındaki kardeşler, siz hiç eliyle konuşan adam duymadıysanız, biz susalım da Amr bin Semure konuşsun. Eğildi yere düşen eline, dedi ki Elhamdülillahillezî taharani mink. Beni senden temizleyen Allah'a hamdolsun, senden kurtuldum ya. Aradti an tudkhili cesedin nâr. Sen var ya, sen az kala benim cesedimi ateşe atıyordun. Kolu kopmuş bir adam koluyla konuşuyor. Ve Rabbine bundan ötürü de hamd ediyor. Zarar değil mi? Ya bir kıymık battığı zaman bir saat uğraşıyoruz çıkarmaya yani. Ve alacağımız bir onlara gelmediği zaman sabah akşam olmuyor ya. Ama Rabbimizin rızası varsa baş göz üstüne, yoksa bir kıymeti harbiyesi yok. Şiarımız başım gözüm üstüne demek. Allah böyle olanlardan olmayı nasip etsin. Ebu Ducane var, onu da anlatacağım, bitireceğim inşallah. Ebu Ducane'yi hatırlıyor musunuz? Özür diliyorum kıymetli kardeşler. Cüleybib radıyallahu anh, o örneği geçiyorum. Cüleybib radıyallahu anh'ı ben birkaç ay önce tefsirde anlatmıştım. Hatırlayan dostlar bilir. Ama asıl anlatmak istediğim yer orası değil. Bu rivayeti paylaşmamdaki temel maksat şu: baş göz üstüne teslimiyet anlayışını bir kadın sahabenin üzerinden göreceğiz. Cüleybib dedim ama kadın sahabe, geleceğim. Cüleybib radıyallahu anh, bunu öncesinde niye anlatıyorum kıymetli kardeşler? Nasıl bir anlayışa sahip bu sahabe? Ben hala anlamakta güçlük çekiyorum, Allah için sizinle paylaşıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor Cüleybib. Ashab oturuyor böyle, teşbih dağıta olmasın. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim anam babam sana feda olsun. Bana müsaade et, ben zina edeyim. Allahu akbar. Normal mi? Ama nasıl bir anlayışa sahip ki? Vallahi Resulullah'a gelmek yerine o zina etmeye gidebilirdi. Herkesin ne bileyim gizli kapaklı bu işi çoktan yapabilirdi. Ama gönlüne, kalbine, dimasına, yüreğine Allahu Azza ve Celle korkusu yerleşmiş. Hükümlerde ölçünün Allahu Teala'nın şer'i hükümleri olduğunu anlamış. Vallahi bir derdi var, geliyor diyor ki, ya Resulallah, ben yasak olduğunu biliyorum ama müsaade et ben zina edeyim. Ahmed İbni Hanbel kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Cüleybib. Düşünün, bir Allah'ın Resulü'nden birisi geliyor, yasak olan bir fiili işlemek için izin istiyor, diyor ki bana müsaade et, zina etmek istiyorum ya Resulallah. Sahabe hemen ayağa kalkıyor tabi, hurra. Diyor ki sus. Rivayette diyor ki sus. Nasıl bir söz öyle? Allah'ın Resulü diyor ki siz oturun, Cüleybib sen gel. Diyor ki ya Resulallah, bir daha söylüyor. Diyor ki bana bir istisna yapar mısın, gideyim zina edeyim. Allah'ın Resulü diyor ki hikmetle. Diyor ki Cüleybib, birisi senin kızınla zina etmek isterse buna müsaade eder misin, ister misin? Diyor ki benim canım sana fedadır ya Resulallah, nasıl isterim böyle bir şeyi? Diyor ki istemez değil mi insan? İstemez ya Resulallah. Diyor ki Cüleybib, senin kız kardeşin, evet ya Resulallah, ister misin birisi senin kız kardeşinle zina etsin? Diyor ki canım sana feda ya Resulallah, nasıl isteyebilirim? İstemez değil mi insan? İstemez ya Resulallah. Diyor ki Cüleybib, halan, birisi senin halanla zina etse ister misin? İstemem ya Resulallah, canım feda. İstemez. Teyzesinde söylüyor. Ne varsa sayıyor Resulullah sallallahu aleyhi. Ama Cüleybib bu, derdi var belli ki, diyor ki ya Resulallah, ama dertliyim. Ya bu nasıl bir yürekliliktir? Yani Rabbinin rızasını arıyor, müsaade ederse yapacak. Diyor ki ya Resulallah, vallahi sen öyle diyorsun da beni anla, dertliyim. Allah'ın Resulü elini sadrına koyuyor, diyor ki ya Rabbi, onun günahını bağışla, kalbini temizle, Cüleybib'in namusunu da koru ya Rabbi. Ben hala anlamıyorum. İstese yapar, istese o cürüme bulaşır, vallahi bulaşır. Ama Allahu Azza ve Celle'nin hükmünü ölçü almayı anlamış. Yerine gidiyor, müracaat ediyor, izin alsa yapacak. Allah'ın Resulü, Ahmed İbni Hanbel devam ediyor. Allah'ın Resulü Cüleybib'i evermek istiyor. Ashabın bir tanesinin kızını gönlünden geçiriyor, varıyor o ashaba. Diyor ki kardeşim, senin kızına talibim. Bunu diyen Resulullah. Sahabe ayağa bir kalkıyor. Diyor ki onur duyarım ya Resulallah. Şeref duyarım ya Resulallah. Başım gözüm üstüne ya Resulallah. Benim kızım senin zevcen olacak. Diyor ki sen yanlış anladın. Sen değil, Cüleybib. Düşüyor tabii. Diyor ha öyleyse diyor düşünmem lazım. Baş göz üstüne gitti. Diyor ki bir hanımla istişare edeyim. Ahmed İbni Hanbel kaynaklı anlatıyorum. Hemen hanımına gidiyor. Diyor ki hanım, kızımızı Resulullah istedi diyor aynı cümleyle. Diyor ki şeref duyarım, başım gözüm üstüne. Benim kızım Resulullah'a gidecek ha. Diyor ki hanım ben de öyle anladım ama öyle değil. Kızı isteyen Resulullah ama Cüleybib'e istiyor. Diyor ki şu meşhur Cüleybib mi? Namı diğer Cüleybib mi? Ona bizim verecek kızımız yok. Baş göz üstüne de gitti. Diyor ki kadın eşine, söyle Resulullah'a nezaketle ifade et. Bizim kızımız ona göre değil. Bizim ona verecek bir kızımız yok. İsteyen Resulullah da olsa bu böyle. Bu ifadeyi kapının ardından, perdenin ardından artık neyse, duyan kızı geliyor yanına. Diyor ki ey anne, ey baba, bir şeyler duydum ama teyit etmek istiyorum. Beni sizden isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? Evet. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine münasip mi görmüş? Evet. Diyor ki anne ve baba, bizim şiarımız baş göz üstünedir. Siz ne cüretle Resulullah'ın münasip gördüğüne hayır dersiniz? Haber verin, ben Resulullah'ın uygun gördüğü Cüleybib'le evleneceğim. Allahu Ekber. Cüleybib'le o kızı Resulullah evlendirdi. Ama işte imtihan bu. Evlendiklerinde cihat ilan edildi. Cüleyb, farklı rivayetler var sahih noktasında teyit etmediğim için oralara girmiyorum ama Cüleybib eşiyle çok kısa birlikte olduktan sonra cihat meydanında şehit oldu. Kim kazandı? Söyleyin. Kız kazandı. Baş göz üstüneyi söyleyip ardından da amel eden o kadın kazandı. Allah bizi kazananlardan eylesin. Allah bizi semi'na ve ata'na şuurundan hiç ama hiç ayırmasın. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.